og dermed setter vi over til vår medarbeider som for øyeblikket befinner seg i Bergen. Over til Bergen. Takk for det, Oslo. Jeg står her på Fisketorvet i Bergen, og ved siden av meg står den kjente amatørekspert alias Knagg. Hvorfor du egentlig her i Bergen, alias? Jeg her i egenskap av observatør i forbindelse med forberedelsene til årets festspill. Ja vel, observatør, sier du. Hvordan du blitt det da? Jeg har jo brevkurs fra musikkobservatoriet, vet du. Jeg har nemlig tenkt å søke jobben som festspillsjef neste år. Ja vel, har du fått noe utbytte av observasjonen din da? Nei, det gjør jeg gratis. Nei, jeg tenkte nærmest på om du har fått noen gode ideer. Du gæren, jeg har allerede satt opp hele programmet for neste år. Ja. Det var ikke dårlig. Kan du røpe noen av høydepunktene, eller? Ja, det begynner med gallaåpning i Grieghallen, der jeg har tenkt å få Londons symfoniorkester til å spille. Det var flott. Har du lagt opp noen repertoar, men har du tenkt på hva de skal spille? Jeg tenkte vi skulle åpne med bingo, og så fortsette med ludo, sjakk og monopol. Nei, men alias, det vel ikke akkurat dette man forbinder med festspill, vel? Ikke det, jeg synes det festlig. Nei, men alias, jeg mener, du må jo ha noe mer enn dette å by på. Teater, for eksempel, hva har du tenkt å sette opp på den nasjonale scenen? Vel, i første omgang har jeg tenkt å sette opp prisene. Nei, jeg tenkte på selve scenen, ikke sant? Sånn. På selve scenen har jeg tenkt å sette opp Brann. Ibsen, ja. Mot Viking. Mot Viking? Ja, de spiller jo godt, de. Hva har du imot de laget der, da? Det spiller ingen rolle, alias. Men det klart de spiller noen rolle. Jeg tenkte at det skulle spille rollen som Hamlet, ja. Nei, men alias, Hamlet jo Shakespeare, det. Hamlet Shakespeare, Hamlet Hamlet, og Shakespeare jo en engelsk skjøteløper. Nei, alias, du må da ha noe annet enn dette å by på. Ja, kan du by på en kopp kaffe? Nei, takk, ikke i arbeidstiden. Jeg tenkte på, ja, ballett, for eksempel. Og du tenkte på avslutningsballett, for eksempel, eller maskeradeballett? Nei, jeg tenkte på vanlig ballett, ja, sånn dans, vanesjøen. Og sånn russisk, ja. Jo, jeg tenkte å ta kontakt med Bolshoi. Si det, ja. Ja, jeg får tak i adressen hans og allting. Hans? Tenker du på Hans Heiberg? Nei. Og du tenker på Hans Majestet? Nei. Arne Majestet? Nei. Per Majestet? Nei, nei, nei, alias, dette har da ingenting med festspill å gjøre. Nei, riktig, jeg vel egentlig mer inspirert av de olympiske leker. Olympiske leker? Hva har de med festspill å gjøre? Nei, det vet jeg ikke, for de olympiske ringer. Olympiske ringer? Ja, du skulle ringe i morgen. Ja, vel. Over til Oslo.